الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Değerli kardeşlerim, sevgili müminler, aziz insanlar, cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbimiz bizi burada cem ettiği gibi cennetinde cem eylesin. Mevla-i Mütealimiz bizi cuma günleri camilerde topladığı gibi dağılmış akıllarımızı, enerjilerimizi, sevgilerimizi, İnsanlık ve Kur'ani değerler üzerinde toplasın inşallah. Büyük ailemizin, 7 milyarlık büyük ailemizin kayıp çocuklarını öz yuvasında toplasın inşallah. Amin. Okuduğum ayet Zümer suresinin 18. ayeti. Bu ayette şöyle buyurulur. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ Onlar ki sözün tamamını dinlerler, tamamı kelimesi lafız olarak ayetin metninde yok fakat söz olarak, sözün gelimi olarak açılımında var. Onun için cümleyi kendi içinde bir bütün olarak aldığımızda bazen Kur'an'ın edebi niteliği gereği vecizdir. Yani az sözle çok anlam anlatma özelliği vardır Kur'an'ın. Buna icaz derler. Bu sözün türüne de veciz derler. Dolayısıyla Kur'an'ın icazı ve veciz oluşu gereği az sözle çok anlam anlatır, söyler. İşte bundan dolayı bu bir ilimdir. Zaten bu ilmi tahsil etmenin, bu ilmi öğrenmenin amacı da budur. Yani cümlenin söz geliminde, lafzında olmayan hangi açılımlar vardır? Bu da bir ilimdir. Başka şeyler ilim olduğu gibi. Onun için onlar ki sözün tamamını dinlerler, feyettebi'une ahsene, en güzeline tabi olurlar, uyarlar. Hatta ayetin devamı da çok harika. Ulaikellezine hedahumullah. İşte onlar Allah'ın rehberliğine uyan kimselerdir. Allah'ın rehberlik yaptığı kimseler, sözün tamamını dinleyip en güzeline uyan kimselerdir. Yine devam ediyor ayet. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ İşte onlar aktif akıl. Lüb aslında yine akıl demektir. Buna kalp manası verenler var. Fakat Ebu Hanife İmam-ı Azam kalbin yeri neresidir diye sormuşlar. Buradır demiş. Çok ilginç. Onun için Kur'an'da kalp kelimesi geçtiğinde bura insanın düşünen tarafı ifade edilmiş olur. Bu çok önemlidir. İşte onlardır. Yani aktif akıl sahipleri, akleden kalp sahipleri işte onlardır. Geçen hafta bir olay yaşadık. Manisa'da konferansımız vardı. Konferans aylar önceden tertiplenmişti. Konferansı tertip eden Manisa'daki inşa değerli arkadaşlarımız ki buradan kendilerine selamlarımı, hürmetlerimi, dualarımı gönderiyorum. Özellikle Başkan Ali Bey ve diğer arkadaşlarımıza, şimdi başkan da değişmiş, yeni başkana da selam göndermiş olalım. Kardeşlerim, Kur'an talebeleri. Onlar bir konferans rica ettiler bundan 6 ay, 7 ay önce. Benden izle kabul ettim. Ve birkaç ay önce gerekli izinleri almışlar, belediyenin salonunu kiralamışlar, parayı vermişler. Neyse, her şey tamam. Bir gün önce bir kampanya başlatılmış, birkaç gün önce. Kampanyayı başlatanlar burada çarşambanın müritleri. Hani şu birkaç ay evvel Üsküdar'da bir sempozyum vardı, onu da sabote etmişlerdi ya. Aynı şahıslar, o Üsküdar sempozyumuna çağrılı olan hocaları protesto edip o sempozyumu belediyeye yaptırmamak için yine bir düşünce düşmanlığı kampanyası başlatmışlar. Kısmen de orada başarılı olmuşlardı. Yani zorbalık galip gelmişti. Çünkü o iki hoca gelmedi. İşte benzer bir operasyonu bu zorba, bu şehir eşkıyaları bu Manisa konferansımıza da yapmışlar. Orada internetten, sosyal medyadan kampanya yapıyorlar. Twitter'dan tweet yazıyorlar. O tweetler ben efendim bana geldi, bendenizde ekibime söyledim, paylaştılar onları. Twitter'da onlar yer alıyor. Hadi arkadaşlar, İslamoğlu'nu konuşturmamak üzere şu telefonlara telefon edin. Belediyenin telefonunu veriyorlar, valiliğin telefonunu veriyorlar, valinin telefonunu, belediye başkanının telefonunu veriyorlar. Haydi hurra, kampanya yapalım, konuşturmayalım. Konferansın konusu ne? Kur'an'ın devrimleri. Kur'an konuşulacak. Kur'an'ın cahiliye şirkine yaptığı devrimler konuşulacak. Konferansın ismi bu. Konuşturmayalım dedikleri konferansın konusu bu. Ve mesele ondan öte, Kur'an'ı susturmanın kimlerle aynı yere düştükleri meselesi daha farklı bir konu. Onun vurgulanması çok önemli. Hiç şüphesiz ki Müslüman da olmayabilir, gayrimüslim de olabilir, ateist de olabilir. Hiçbir kimsenin sözünün kesilmesi, zaten bu ayeti onun için okudum. Yani söyletmen vurun tavrı hiç kimse için yapılmaması gereken bir şey. Bu gayri insani bir şey. Ama özellikle Kur'an'ı konuşturmayın. Bu apayrı bir şey ama. Buna özel vurgu yapmak lazım. İşte bu çerçevede başarılı da oldular. Ne yaptılar? Belediyeye iptal ettirdiler salonu. Biz de yattığımız otelin salonunu arkadaşlar kiralamışlar, sağ olsunlar. Daha güzel, daha büyük, daha münasip bir otel. Efendim şehir dışında park etmeye uygun. 1000 kişiye konuşacaktık, 30.000 kişiye konuşmuşuz. Yani ben diyorum ki devam edin, devam edin. İyi gidiyorsunuz. Efendim yani hani Allah Resulü'nden gelen bir ifade var aslında, Kur'an'ın da desteklediği bir ifade. Allah dilerse bir kafiri bir mümine hizmetçi eder, yardımcı eder. Yani elhamdülillah o günün müşrikleri o günü hizmet ettirdi Allah. Bugünün müşriklerine de bugün hizmet ettirecek. Yani hiç farkları yok, onu söyleyeyim. Hiç farkları yok. Aynı güdüyle hareket ediyorlar, aynı argümanları kullanıyorlar, aynı hislere sahipler, aynı parametreleri kullanıyorlar, hatta dilleri bile aynı. Söyletmen. Hatta şöyle, bunlar daha azgınlar. Kur'an'ın inişinde Kur'an'la savaşanlar, gürültü yapın, kimse anlamasın diyorlardı. Yani yine susturmuyorlar bakın. Konuşturmayın diyemiyorlar. Ama gürültü yapın, konuştuğu anlaşılmasın. okuduğu ayetler anlaşılmasın. Onlardan bir tık daha azgınlar. Konuşturmayın diyorlar. Konuşturmayın. Konuşturmama aslında tavrı insanlıkla yaşıt bir tavır. Bu tavrın arkasında söyleyecek sözü olmayanlar zorbalık ve kaba kuvvet kullanırlar. Niye? Siz bir fikir ileri sürüyorsunuz. Sizin söylediğiniz nihayetinde söz. Kur'an da söz. Sözün gücünü kullanıyor vahiy. Vahiy sözün gücünü kullanıyor. Vahyin çekici yok. Vahyin sopası yok. Vahyin tüfeği yok. Vahyin silahı yok. Vahyin tüm gücü sözün gücü. Onun için ne diyordu sevgili Resulümüz? Efendim Medine'ye gönderdi Mus'ab bin Umeyr'i. Git Kur'an'ı tebliğ et. Geldi Medine'ye. Sıfır, bir şey yok. Misafir olacağı yer de yok. Dolayısıyla millet bahçede, Medineliler hurmalıkları olan insanlar, bahçelere gidiyordu. Sadece ve sadece Kur'an okuyordu. Hadis okuyacak hali yok yani, değil mi? Yani Mus'ab bin Umeyr bir koltuğunun altına Bukhari'yi, bir koltuğunun altına da Müslim'i aldı. Devesinin terkisinde de diğer kütüb-i sitenin diğer kitapları, kütüb-i tisanın diğer kitaplarını da öbür deveye yükledi. Gülüyorsunuz bakın, gülünecek iş çünkü. Yok, Allah'ın kitabı var. Başka yok, ayetler var. Cafer de gittiğinde Necaşi'nin karşısına başka bir şey yoktu. Allah'ın kitabından konuşuyordu. Onun için o da gitti, bahçelere gidiyor. Bahçe sahibi, yok ya meşgulüm şimdi, gidin konuşacak bir tane dinle diyordu. Bir tane, bir tane dinle, yine kovarsan kov. Orada konuşuyor ama arkasından o engelciler yine geliyorlardı, orada da geliyorlardı. Dinleme. Önünden geliyorlar, dinleme. Dinledikten sonra geri geliyorlar, arkasından geliyorlar. Diyorlardı ki, bu dinlediklerin inanma. Anlatabiliyor muyum? Yani Mekke'de de Allah Resulü'ne yapmıyor muydu? Arkasından amcası önünden gidiyordu, arkasından gidiyordu. Önünden gidiyordu, birazdan yeğenim gelecek, dinlemeyin. Amca, şimdi herhalde insanoğlu genelde şöyle düşünür değil mi? Aslında düşünmeyenler böyle düşünür. Yahu amcasından daha iyi mi bileceksin? Tam da kafa. Aynı kafa bak. Amcasından daha iyi mi bileceksin yeğenini? Bak yeğenim yalancı diyor. Yeğenim mecnun diyor. Yeğenim deli diyor. Yeğenim babayı evladından ayırıyor diyor. Yeğenim şehirde ikilik çıkarıyor. Fitneci başı diyor. Fitne çıkarıyor diyor. Yeğenim atalarının dinini reddediyor diyor. Yeğenim sapık diyor. Bu. Hepsini de okuyoruz zaten. Dolayısıyla amcasından iyi mi bileceksin? O yine durmuyordu. Gidiyor, Kur'an okuyor. Sözü. Sözünden başka nesi var? Ama karşıdakiler ne yapıyorlardı? Bu kaba kuvvet kullanıyorlar, yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar, tehdit ediyorlar, bu da yetmiyor, kaba kuvvet kullanıyorlar, işkence ediyorlar. Zinnire bu işkence altında öldü, Ammar bu işkence altında öldü, Sümeyye bu işkence altında öldü, Yasir bu işkence altında öldü, Sümeyye bu işkence altında öldü, Ammar bu işkenceden son anda kurtuldu, canını vermekten son anda kurtuldu. Dolayısıyla İşkence ediyorlar, canına kastediyorlar. Bunu biz orada gördük. Yani Kur'an bu tavrı nasıl niteliyordu Müddessir suresinde? Arslandan korkup ürken yaban eşekleri gibi. Evet, aslandan korkup ürken yaban eşekleri gibi. Çok ilginç bir benzetme olarak görünür bana. O kadar harika bir benzetme ki, tabii biz ne yaban eşeği gördük, genelde zebradır yaban eşekleri çölde, ne de aslan gördük. Keşke bunu canlı olarak görseydik de gözümüzde canlandırmak yerine bilfiil ya ben gördüm gerçekten de aslanı gören eşek, yani üç günlük yola kaçıyor derdik. ayeti gören müşrik, aslanı görmüş eşek gibi oluyor. Ama bakınız, ayeti görmüş ateist böyle olmuyor. İnan olmuyor. Ama ayeti gören müşrik, aslanı gören yaban eşeği gibi oluyor. Niye? Çünkü Kur'an ilk olarak hedefi şirki hedef alıyor. Çünkü şirki pislik ilan ediyor. Ondan dolayı kaçıyorlar. Problem esasında o da değil. Daha insani bir problem var. O nedir? Bir tarafta söz var, öbür tarafta kaba kuvvet. Bir tarafta sözün gücü var, öbür tarafta gücün sözü var. Şimdi siz gücün sözünü kullanıyorsunuz. Hadi, hurra, ne yapalım? Sarılın telefonlara, valiye, belediye başkanına, ana sandığından doğduğuna pişman edin. Oyla tehdit edin. Ne yapın, yapın. Bu insan hakkına engel olsunlar. Çünkü fikir özgürlüğü, konuşma özgürlüğü en temel insan hakkıdır. Eğer düşünmeyeceksek insan değiliz. Eğer düşündüğümüzü söylemeyeceksek, o zaman düşünmemizin hiçbir anlamı yok. Düşündüğümüzü dile getirmeyeceksek, düşündüğümüzün bir anlamı yok. O zaman insan olmanın bu en temel hakkını gasp etmeyi kendi elinde tutan, kendi elinde tuttuğunu düşünen bu güruh bir gün gelir, sadece ifade özgürlüğünüze müdahale etmekle kalmaz, yaşama özgürlüğünüze, var olma özgürlüğünüze, hayatınıza da müdahale etmeye kalkarlar ki zaten onun aşırı uçlarında bunu da görüyoruz. Tarih boyunca gördük. İşte bu ayet bunun için çok önemli bir prensip koyuyor. Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Aman Allah'ım, yeryüzünde aklı başında kim bu ayetin getirdiği ilkeye hayır der ya? Sözün tamamını dinle, kim konuşuyor olursa olsun. Yahu şundan emin olun dostlar, inanın. Bu cübbeli satıcı var ya, her şeyin satıcısı. Bunun konuşma özgürlüğü elinden alınsa, beni ilk defa o konuşma özgürlüğünü, onun konuşma özgürlüğünü savunurken görürsünüz. İnanın, ben ilkeliyim. İlkemi değişemem ki. Yani cübbeli satıcının da konuşma özgürlüğü vardır. Ne diyordu? O Batı'nın düşünce özgürlüğü fedaisi, senin düşüncene katılmıyorum. Hatta şiddetle karşıyım. Fakat senin düşündüğünü dile gezme, getirme özgürlüğünü sonuna kadar savunuyorum. Bitti. İlkeli olurlar. İlkeniz var mı sizin? Yok. Niye? Çünkü sözün gücüne inanmıyorsunuz. Ben bir fikir beyan ediyorum. Bir tez koyuyorum. Siz de bir fikir beyan edin. Bir tez koyun. Benim fikrimle sizin fikriniz çatışsın. İnsanlara da güvenin. Sizin sorununuz ne biliyor musunuz? İnsanların zekasından korkuyorsunuz. İnsanların anlamasından korkuyorsunuz. Zira kıyaslarlarsa insanların kaliteyi tercih edeceklerinden korkuyorsunuz. Siz korkuyorsunuz. Sizin tanrınız korkudur. Korkunuzun adını Allah koymuşsunuz. Sizin tanrınız güçtür. Güce tapmışsınız, adını Allah koymuşsunuz. Siz güce tapıyorsunuz Allah'a değil. Onun için güce başvuruyorsunuz. Onun için vali, onun için belediye başkanını tehdit ediyorsunuz. Ve onlar da zorbalığa boyun eğiyorlar. Zorbalığı ödüllendiren bir vali, zorbalığı ödüllendiren bir belediye başkanı bu halkı yönetmeye layık değildir. onu oraya atayan da yanlış oğlu, yanlış oğlu yanlış yapmıştır. En temel insan hakkıdır. Ben Sayın Tayyip Erdoğan 1998 yılında mahkum edildiğinde muhtar dahi olamaz manşeti atıldığında o gün yazdığım gazetede bir köşe yazdım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sakın Dans Etme isimli makaleydi. Bu makaleden dolayı 8 tane mahkeme açıldı, 8'i de aleyhime neticelendi. 4'ü ceza davası, 4'ü tazminat davası. Her bir tazminat davası 2,5 o günün parasıyla milyar. Tıkır tıkır ödendi bu. Çünkü Yargıtay'ın onu mahkum eden 4 üyesiydi bunlar. İsimlerini saymayayım. Açın bakın. Beni anlaması, bir numarada anlaması gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır. O gün senin özgürlüğünü 8 mahkeme pahasına savundum. Evet. Bugün de mağdurları savunuyorum. Bugün de mazlumları savunuyorum. O gün de savundum çünkü. Ben cezaevindeyken yakaladı memleketi 28 Şubat. Yattığım ranza müzedir şimdi. Ankara'da, Ulucanlar'da. Gidince ziyaret edin. Görürsünüz orada. Benimle ilgili eşyaları görürsünüz. Ranzamı görürsünüz. Dolayısıyla o gün 17 gün olmuştu. Ali Kırca'nın siyaset meydanında takır takır bu memlekette ne kadar zulme uğrayan zümre. Benden mi değil mi demeden ne bendeni, benden ne demek, ben kimim? Mazlumun dini sorulmaz. Mazlumun ideolojisi sorulmaz. Zulüm bizdense ben bizden değilim, bitti. Raşel'in ağzına yakışıyor da bizim ağzımıza eğri mi geliyor? Ha? Asıl bize yakışmaz mıydı? Bir Yahudi kızı Yahudi tankının önüne yatarken bunu söylüyordu. Raşel'e alkış, bize yuh. Adaletiniz bu mu sizin? Onun için özgürlük sadece senin gibi düşünenlerin özgürlüğü olmamalı. O özgürlük değildir. Asıl özgürlük senin gibi düşünmeyenlerin özgürlüğüdür. Senin gibi düşünmeyenlere o düşünceyi ifade hakkı veriyorsanız siz özgürlükçüsünüz. Yoksa mı? Yoksa değilsiniz. O zaman insan hak ve hukukundan bahsedilemez. Hepimiz sümüklü böcek gibi höt deyince kavuğumuza çekilirsek bu ülkenin geleceği ne olacak? Kim söyleyecek doğruları? Kim söyleyecek hakikatleri? Kim söyleyecek yanlışları? Bunlar söylenmezse nasıl düzeltilecek? Nasıl düze ereceğiz? O zaman niye okuyoruz Fatiha'yı? Niye okuyoruz İhdine sıratal müstakim ayetini? Bizi dosdoğru yola yönelt ayetini. Çünkü her an yamulma ihtimalimiz var. Her rekat yamulma ihtimalimiz var. Bir insanın yamulma ihtimalinin aralıkları ne kadar sık olabilir? Yani şu anda düzgünsünüz, şu anda doğrusunuz. Ama ne kadar sonra yamuk olabilirsiniz? 2 rekat kadar. En kısa zaman kadar. İşte onun için her rekatta Fatiha okuruz. İşte onun için her Fatiha'da ihdine sıratal müstakim, bizi dosdoğru yola yönelt deriz. Niye? Doğru yolda olmuş olabilirsin o an ama bir an sonra yamulursun. Yamulursun. Garanti yok ki. Bizim papalarımız ve papazlarımız bizim cebimize endüljans koyamazlar. Garanti belgesi koyamazlar. Bizde cennet anahtarı dağıtılamaz. Cennet anahtarı dağıtıyorsa papalığın yerli şubesi olur. Bitti. Bitti. Onun için bu anlamda düşünce özgürlüğüne karşı mücadele bir yangına, bir depreme karşı mücadele gibi topyekün olmalı. Ya bir yangın var. Mahalle yanacak. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir tanesi, ya çok iyi oldu, mahalle tutuştu. Şimdi bir yumurta pişirecektik zaten. Ateş lazımdı. Onun için şu yumurtayı bu fırsatta bir pişiriverelim. Öbürü sigara yakacak, tam ağzına koymuş, bekliyor. Allah, yandı ateş, hadi efendim sigarayı yakalım. Düşünebiliyor musun? Bu bir çılgınlık değil mi? Yakıştıramıyorsunuz insanoğluna. Vallahi yapılanların bir kısmı bu. Düşünebiliyor musun? Veyahut da efendim ya on ev aşağıda yanıyor, bizim eve bir şey olmaz. Diyebilir misin? Üç ev, beş ev aramızda var diye yangına hiç tepki göstermeyebilir misin? Hayır. Veyahut da ya şu ev bizim partiden değil, bu yansın. Öbürü bizim mezhepten değil, o da yansın zaten. Şu mu? Ya o hiç değil zaten. Efendim, o benim inandığıma da inanmıyor. O zaten yanmış, bir daha yansın ne olur ki? Böyle mi düşünürsünüz? Öyle. O ayrı bir mesele, evet. O ayrı bir acı, o ayrı bir sancı, o apayrı bir bela. Maalesef sadece ilk defa mı oluyor zannediyorsunuz? Kendimizi yaktık biz. Biz kendimizi yaktık. Onun için tarihe bakar mısınız? İmam Ebu Hanife'nin öldürülme hadisesi nasıl oldu? Ya 70 yaşında bir imamı, Şarkın ve Garbın imamı lakabı vardı. Şarkın ve Garbın imamı lakabını alan, ülkenin, ülke dediğimde ya şöyle yani 750 bin metrekarelik bir yer değil, Türkiye gibi 40 tane ülke çıkıyor içinden. Anlatabiliyor muyum? Yani Abbasi İmparatorluğu, ülke dediğin, bir tarafı Çin'e, Hindistan'a dayanmış, öbür tarafı ta İspanya'ya dayanmış. Dolayısıyla ta bir tarafı efendim Kafkaslar'da. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkenin yargı kurumunun başına teklif ediliyor. Üstelik ya yargı kurumunun başına gel yoksa başını alırım tehdidiyle teklif ediliyor. Bakar mısınız? Abbasi ikinci halifesi Ebu Cafer Mansur teklif eden. Adamın projesi var. Projesinde kullanacak Ebu Hanife'yi. Beş aşamalı bir proje bu. Dilde bir proje gerçekleştirmiş, başına parayla birini getirmiş. Tefsirde proje gerçekleştirmiş, başına parayla birini getirmiş. George'un oğlunu getirmiş, İbn-i Cüreyc. Fıkıhta bir proje şey yapmış, koymuş. Efendim hadiste bir proje koymuş. Siyerde bir proje koymuş. Beş alanda. Hukukta projenin başına da Ebu Hanife'yi geçirmek istiyor. Paragani. Hazineyi açmış Ebu Hanife. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yok diyor. Niye? Senin projende meze olmam diyor. Bu. Ve getiriyor. Sarayın zindanına bağlatıyor. Her gün 100 sopa vurduruyor. 70 yaşında. Bir alim. Ama kimin fetvasıyla yapıyor bunu? O günün, işte bugün sözün gücüne saldıran zorbaların o günkü dedeleri bunlar. İsimlerini tek tek biliyoruz. Ne döndüğünü biliyoruz. Yani neler dediklerini biliyoruz. Biliyoruz yani. Yazdık İmamlar Sultanlar, 30 yıl oldu yazalı. Efendim, ne oluyor en sonunda? Ebu Hanife'nin çorbasına zehir katıyor. Diri giren adam içeri ölü çıkıyor. Son sözü ne biliyor musunuz? Çok ilginç. Gol atıyor resmen. Adam diye buna derim ben işte. Hanefiyim diye mangalda kül bırakmayanlar. Siz Hanefi falan değilsiniz. Sizin mezhebiniz Ebu Hanife'nin katilinin mezhebi. Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün. Ebu Hanife'nin vasiyetidir bu. Beni gasp edilmemiş bir, mezarlarınız bile gasp edilmiştir sizin diyor. Eyvallah. Böyle adam olunuyor efendi, böyle adam olunuyor. Onun için bak, onun katilinin ismini bilmiyorsunuz ama Ebu Hanife'yi unutmuyorsunuz. Gerçi onu da unutturdular. Ebu Hanife deyince işte sabaha kadar 500 rekat namaz kılmış, 1000 rekat namaz kılmış diye üfürenler var ya, ağzını doldurarak bu yalanları söyleyenler var ya, aslında bu Ebu Hanife'yi sümen altı etmek için uydurdular bu yalanları. İşte her iki rekatta bir, iki rekat namaz kılmış, iki adımda bir Kabe'yi ziyaret etmiş. Yalana bakar mısınız? Öbür Ebu Hanife'yi anlatmamak için yapıyorsun değil mi? Unutturmak için. Yani önce öldürüyorsunuz, sonra tapıyorsunuz. Önce öldürürsünüz, sonra taparsınız. Siz öyle yaparsınız. Ve işte bu. Daha sonra gördük. Önceden de görmüştük. Hasan Basri'ye ne yaptığınızı gördük. Daha başka, o gün Gaylan Eddimeşki'ye elini kestiniz. Burnunu kestiniz. Ayaklarını kestiniz. En sonunda konuşuyordu. Dilini kestiniz. Dilini kesinceye kadar ağlamadı. Dilini kesince ağlamaya başladı. Siz bunu yaptınız. Siz gücü geçirince böylesiniz. Başka ne yaptınız? İşte Taberiye. Ne yaptığınızı gördük. Dedeleriniz yaptı Taberiye. Taberiye, Ahmet bin Hanbel'in naklettiği bir yalanı sordular. Nedir bu yalan? Allah arşta sağ yanına peygamberi oturttu. Bir Allah var. Allah'ın da bir oturduğu yer var. Allah'ın oturduğu yerin yanında ikinci bir yedek koltuk var. O yedek koltuğa da peygamberi oturttu. Hristiyanların üçlemesi var, bizim de ikilememiz olsun canım. Niye aşağısına razısın, bir tane daha koy. Bir koltuk daha koy da üçleme de bizim olsun. Haşa. Muhalun dedi Taberi. Ellerindeki önce kalemleri, divitleri, hokkaları attılar. Taberi evine kaçtı. Evini taşa tuttular, damına kadar taş doldu dört tarafı. Bağdat polis müdürü Nazuk polisleri aldı geldi. Evinin etrafındaki bu çakalları önüne geçti. Sürü gibiler, sürü. Güruhlar, kütleler, ur gibi tıpkı insanlık uru. Ve Taberi 80 yaşında bir alim. Bu acıyla çok geçmedi öldü. Cenazesini mezara götüremediler. Evinde gece yarısı 4 kişi kılıp avlusuna defnettiler. Siz bunu da yaptınız. Molla Lütfi'ye yaptınız. Molla Lütfi ders verirken demişti ki, ya Hazreti Ali bir ok temreni batmış, okucu. Okucunu çıkaracaklar. Şimdi anestezi yok herhalde yani. Önce lokal anestezi yapalım, acımasın falan. Yok. Ben namaza durayım da öyle çıkarım demiş. Efendim, namaza durmuş, yani daha az acı çekerim. Konsantre olurmuş namazda. Demek ki öyle de kılınıyor yani. Efendim, onu anlatmış Molla Lütfi. Ondan sonra da demiş ki, bizim bu namaz yanında bizim namazlarımız yatıp kalkmaktan başka bir şey değil. Anında padişaha. Molla Lütfi dedi ki, ikinci Bayezid, o baba katili, evlat katili, kardeş katili, torun katili var ya, adam öldürme motoru ama Osmanlı sülalesi içinde veli ilan edilen tek adam. Yahu neremiz doğru Allah aşkına, neresini alayım şimdi, ne diyeyim, ben size sabaha kadar ikinci Bayezid anlatırım. Nasıl öldürdü? Babası Fatih'in katili de buydu. Şimdi son çıkan belgeler bunu doğruladı. Yani Yahudi hekimine boşuna iftira etmişiz. Aksine o korumuş. Neyse, o da ayrı bir mesele. O tarih bahsi. Onun için ne yaptılar? Hadi Molla Lütfi gelsin. Adam deniz, derya. Deniz, derya adamı yaşatırlar mı bu memlekette ya? Yani kaliteyi yaşatırlar mı bu topraklar? Böyle topraklar. Onun için bu topraklarda en uyanık hayat tarzı nedir biliyor musunuz? Herkes körse sen de kör ol. Tamam mı? Hatta herkes şaşıysa sen kör ol. Daha rahat edersin. Daha rahat edersin. Herkes hastaysa sen öl. Rahat edersin. Bu memleket böyle bir memleket. Ve en sonunda yargıladılar. Suç çıkmadı. Yine yargıladılar. Asıncaya kadar yargıladılar. Ve astılar. Mezarı Eyüp'tedir orada. Allah rahmet eylesin. Böyle. Yani sadece bu değil. İbn-i Rüşd kadıydı, hem de baş kadı. Şeyhin biri müritlerini kışkırttı. Caminin ortasında oğluyla beraber meydan dayağı çektiler. Yani medarı iftihar. Batı'da 300 yıl İbn-i Rüşd'ün ismi sancaktı, sancak. Averroşizm diye bir ekol oldu. Ve Batı içinden bugün dahi bazı ilim ve düşünce adamları İbn-i Rüşd olmasaydı biz Batı Batı olamazdık. Bugünkü geldiğimiz noktaya gelemezdik diyorlar. Ve haklılar da kısmen. Dolayısıyla İbn-i Rüşd'ümüze yaptığımız bu. Onun üstüne de sürdük zaten. Sürdü. Endülüs'ten sürdü. Fas'a gitti. Orada öldü. Aynısı Şatıbi'ye yapıldı. Aynısı başkalarına yapıldı. Dolayısıyla bizim hikayemiz böyle. Peki niye hep onlar kazandı? Niye hep onlar kazanır? Evet. Konuşması gerekenler konuşmadı. Tepki vermesi gerekenler tepki göstermedi. Yani iyiler aktif iyi değil de pasif iyi oldukları için. Pasif iyiler kötülerin teşvikçisidir. Evet. Pasif iyiler. Kötüler sayenizde varlar. Size ve teşekkür borçlular. Onun için siz aktif iyi olunca ancak kötülük duracak. Yoksa mı? Yoksa görüyorsunuz. Selçuklu'nun başına torbayı geçirdiler. Evet. Rumi Moğollarla birleşip Selçuklu'yu sattı. Ve o günün General Harrington'ı, İstanbul'un işgal eden İngiliz ordusunun komutanı General Harrington. Selçuklu'yu işgal eden Moğol ordusunun komutanı da Baycun Oyan. Bu aynı zamanda Hacı Nasırüddin el-Hoyi'nin de katili. 70 küsür kişinin katili. Nasreddin Hoca'nın da katili. Ve Rumi bunu evliya ilan etti. Veli. Yani şimdi bugün biri çıksa General Harrington Hazretleri diyeceksiniz. Kaddesallahu sırrahul aziz diyeceksiniz. İngiliz işgal ordusu komutanı evliyadır dese tepkiniz ne olurdu? Ona tepkiniz niye öyle değil? Yahu bundan 800 yıl evvel Anadolu'yu işgal edip Selçuklu'ya yerin altına göçüren, Selçuklu'yu yıkan Moğol komutanını evliya ilan eden adamı veli diye tapıyorsunuz. E peki bugün ne yapıyorsunuz? General Harrington Hazretleri dese bu adamı taşlarsınız. Ama o aynısı yapıyor. Peki niye? Onu öyle yıktınız. Osmanlı'ya ne yaptınız belli. Paralel sultanlar. Şunu anlatıyorlar bana. Size de anlatmışlardır. Nedir bu? Efendim padişah abdest alıyormuş. Efendim affedersiniz falan veli bilmem ne hazretleri abdest alıyormuş. İsmini boş verin efendim. Padişah abdest suyunu döküyormuş. Hanım sultan da havlusunu, feşkirini tutuyormuş. Bu onun büyüklüğüne delilmiş. Hay aklını yediğim, hiç mi kafan almıyor? Osmanlı'yı parmağında oynatmış bu herif. Padişah dediğin adam değil padişah. Bu yönetiyor. Hala kafan almıyor mu? Bu adam yönetiyor. Belasını bulmuş zaten. Belasını bulmuş. Daha bela mı istiyor? Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen darbeyle, planlanan darbeyle Abdülaziz'i, dev gibi adamı indirdiler. Bileklerini kestiler, intihar etti dediler. Alın, buyurun. Yani yahu efendim eller yahşi, ben yaman, eller buğday, ben saman diyor tasavvuf ehli, tekkeler. Nefis terbiyesi, nefis tezkiyesi, ruh terbiyesi. Al sana nefis terbiyesi. Ya, değil mi? Al sana nefis. Nasıl bir nefis terbiyesi yapıyorlar? Darbe çıkıyor. Nefis terbiyesi buradan itiyede yürüyor, buradan darbe çıkıyor. Böyle bir makine yani. Nasıl bir şey? Aynısını Irak'ta yaptınız. Aynısını Çeçenistan'da halen yapıyorsunuz. Aynısını Suriye'de yaptınız. Ahmet Köfter o Suriye'de hem şey hem baş müftüydü. Ne yaptı? Medresetün Nur'un sahibidir. Bir mahalle medresesiydi. Uluslararası üniversite sözü yapmayı sözü verdi Baba Esed, Hafız Esed. Ve ordunun içindeki Hafız Esed başka albay yokmuş gibi getirdi bu adamı memleketin başına bela ettiler. Bunu yapan Sünni bir şeyhtir. Hadi buyurun. Kim bilir bu tarihi? Kim ilgilenir? Kim araştırır? Yok, yok. Efendim, yani buralara nasıl geldik? Buradan başlayın. Boşuna demedi Said Ramazan Elbuti. Esed'in cihadı peygamberin Bedir Savaşı gibidir diye boşuna demedi. Neden ben... Suriye meselesini çözecekseniz eğer Amerika'yı katmayın, Suriye'yi, Rusya'yı katmayın, Avrupa'yı katmayın, İran'la baş başa verin ve İran'ın da neyse nüfuzunu kabul edin ama çözün. Memleketi batırmayın diye 6 sene evvel buradan haykırdığımda utanmadan Suriye'yi İran'a verelim dedi. Verdik değil mi? Buyurun. El altından şimdi Esed'le görüşelim diye Esed'in etrafını 7 değil 70 tavaf ediyorlar. Ama 500 bin ölü, 12 milyon mülteci, harap olmuş Şam, harap olmuş Halep, harap olmuş Suriye, mahvolmuş ülkeler, diyarlar, öksüz kalmış, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış anneler, bacılar ve bitmiş bir Orta Doğu. Yuh olsun. Mustafa İslamoğlu'nu taşlamak kolay. Nereye geldik? Nereye getirdiniz? Utanmadınız mı? Onun için hayır. Hakkı söyle, ondan sonra seni el hak korusun. Gerisi hikaye. Gerisi hikaye. Ben Cenab-ı Hakk'a hakkı söyleyeceğime dair söz verdim. Sözümden dönemem.